tam na dnie już czekają na mój słaby ruch. Upadek, lecz ja nie patrzę w dół, bo na dnie zapomnieli, że tyram za dwóch. Jak coś osiągam, to nie szczęściało. Tam na dnie nie czeka na mnie stado żuli, żeby się ze mną zamulić. Oni nie wiedzą o mnie w ogóle. W przypadku to zacne grono mają nagród brudka, że przyprawiają na słono. Uwierzyli, że wygrali, że ileś tam lajków to współczesne wirtuty militari. Los i fani dali im olis, ilość. Ja patrzę na to, tak, chcę być jak silo. Jadą śliwne jak na platformie za tirem. Jako rider muszę mieć kawkę co chwila. Inaczej dno, wśród tekstów wydmuszek. Zamiast pełną piersią słowa idą przez brusa. Nie mogę spaść tam, choć oferują łatwo jesień życia. Ta oferta, kasztan, kaczka, ta płyta odbić więcej niż dawno. Nie to nie. Tam na dnie już czekają na mój słaby ruch. Upadek, lecz ja nie patrzę w dół, bo na dnie zapomnieli, że tyram za dwóch. Jak coś osiągam, to nie szczęściało. Patrzą na mnie, chcą z powrotem mnie na dole. Żebym jak koń za długi, jak kiedyś był spalony. I myślą, że nie pracuję, a bujam się po salonach. Tam na dnie zostają tylko gamonie. Niektórzy woleliby mnie jako dealera, żebym pisał o tym historię. Ja jak 8 lat temu wtedy bywałem na dnie i było krucho w kieszeniach, ale dziś mam zupełnie inny punkt odniesienia. Tam na dole czekają tylko na mój upadek. Martwią się o mnie, myślą o moich hashtagach. Liczą mi pieniądze swoje, ciężko zarabiać. Nie patrzę w dół, tam same darmo zjady. Jestem już tak wysoko, nie mogę być teraz niżej. Tam na dnie patrzą w górę i kurwia ich ten widok. Nasze sukcesy to ich tak bardzo gryzie ten typ me. Stasiak, Thompson czy to tam na dnie już czekają na mój słaby ruch. Upadek, lecz ja nie patrzę w dół, bo na dnie zapomnieli, że tyram za dwóch. Jak coś osiągam, to nie szczęściało. Tam na dnie nie czekajcie na mnie. Prędzej padnę niż znajdę się tam, gdzie pragniesz mnie widzieć. Jak dotykam powoli dna, jak padam na kolana. Chyba w twoich snach, weź policz nas. Tak, alkopoli armia, dostaw stolik man. Albo jak to woli barman. Znam nas, znają je moi ludzie. Oglądamy sufit przez butelki po wodzie. Przez lornetki z kieliszków zwróconych ku górze. Za zdrowie tych, co nie mogą już dłużej. Ktoś nam chyba źle życzy, bo coś spędzi mnie noc. Hejter jakiś lub krytyk, a ja w chuju mam to. I co? Uczy jak za chmurami znika dno. Nasza winda jedzie w górę, a twoja w bok. Czekają na